Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Kahramanlarımızın yaptığı blöf işe yaramış görünüyor. Ama bundan sonra ne olacak? Kahramanlarımız sağ salim sıcak yuvalarına dönebilecek mi? Yine de tam güvenemiyoruz. Bu yüzden bütün bildiklerimizi söylemeyeceğiz size. Yani biraz sonra duyacaklarınız gerçeğin sadece bir kısmı olacak, unutmayın. Kalanını zamanı geldikçe öğreneceksiniz albay. Aman tanrım, bu işi ne kadar çabuk kavradınız beyler. Hayret ediyorum doğrusu. Siz var ya, siz çok namussuzsunuz. Tıpkı bir CIA ajanı gibi. Ajan doğanlar diye bir laf vardır. Bunu bir yerlerde duydun mu albay? Evet beyler. İşte o laf bizim için söylenmiş albay. Ne yapmak niyetindesiniz hala anlamış değilim. Yoksa başkanlık seçimlerine mi girmeyi düşünüyorsunuz? Amerika bizim neyimiz albay? Biz memlekete, sıcak yuvamıza dönmek istiyoruz, o kadar. Lütfen öncelikle bana söyleyin. Kim benim kuyumu kazmak istiyor? Biraz önce ismini andığımız şahıs. Sopayı niye hazırlamadınız, hayret ediyorum. General Zordak mı? Ta kendisi albay. Aman tanrım, aman tanrım, bu olamaz. Peki ne çeşit bir kuyu kazma bu baylar? General Zordak senin hakkında hiç de iyi şeyler düşünmüyor bayım. Kahretsin, bunu nasıl anlayamadım? Benim yönetim kurulu başkan yardımcılığına getirilmeme tek karşı oy ondan gelmişti. General Zordak başkanla alakayı kuvvetlendiriyor albay. Nasıl olur? Başkanla biz aile dostu gibiyiz. Ailecek tanışır gider geliriz. Mantı partileri bile yaparız. Seni şimdiden kafalamış işte. Başkana şimdilik seninle ilişkilerini iyi tutmasını söylemiş olamaz mı? Pekala, olabilir. Zaten o da öyle yapmış. Ne yani? Başkanla bir olup beni sepetlemeyi mi düşünüyorlar? Üzgünüm albay ama sadece sepetlemeyi düşünmüyorlar. General Zordak'ın gizli servis başkanlığına gelebilmesi için senin ortadan kaldırman lazım. General her ne kadar rütbe olarak senin üstündeyse de senin gizli serviste klepto puanın ondan daha yüksek. Klepto puanı mı? Bunu bilmiyor olduğunu söyleme bize albay. Okulda öğretmediler mi bunu sana ha? Albay, neredeyse senin gizli serviste bir çaycı olduğuna inanmaya başlayacağız. Klepto kraliyet nişanı gibi bir şeydir. Gizli tutulur. Operasyonlarda başarı elde ettikçe bu puan artar. Terfilerde, başkanlık seçimlerinde, maaş artışında bu puan esas alınır. Meseleye girelim. Senin klepto puanın daha yüksek. Araştırmalarımıza göre General Zordak birçok operasyondan yüzünün kanıyla çıkamamış. Yani eli boş dönmüş. Baylar, baylar, şunu mu demek istiyorsunuz? General Zordak'a rağmen gizli servis başkanlığı için tek aday benim, öyle mi? Aferin. Lep demeden Çorum'u anlayanlardan olmaya başladın albay. Yine gizli serviste şöyle bir kural vardır albay. Klepto puanı yüksek olan biri hayatta olduğu müddetçe başkanlığa asla başka biri atanamaz. Ama bu adam hayata gözlerini yumarsa durum başka tabii. Oh my god. Peki söyler misiniz baylar bana? Bunu nasıl öğrendiniz? Yani benim ortadan kaldırılmak isteneceğimi... Nasıl öğrendiniz? Bizim peşinde olduğumuz adamlar albay. Evet. Her nasılsa bu kişilerin öldürüleceğinden General Zordak'ın haberi olmuş. Türkiye'den bir profesyonelle anlaşmış. Bu adamın kim olduğunu sana söyleyemeyeceğiz. Bu adam kaç kere yolumdan çekilin diye bizi tehdit etti. Ama biz yılmadık. Biz ondan her an üç. Ne üçü, beş? Sağ ol Cahangir. Beş adım öndeydik. Adamları biz ondan önce haklıyorduk, o boşa çıkıyordu. Ama her defasında Sidney polisini bizden önce arayıp eylemi üstlenmeye çalışsa da başaramadı. Bizi aradığı bir sırada kendisini katakulliye getirip... Siz buna bir çeşit tuzağa düşürmek de diyebilirsiniz albay. Sağ ol Cahangir. Konuşturduk. Kendisi General Zordak'la bu adamları öldürme karşılığında biliyor musun tam 1 milyon dolara anlaşmış. Oh my god. Evet albay. Seni de anlayacağın gibi yapacak başka operasyon bulamamış. Senin yönettiğin operasyonlardaki adamların peşine düşüp klepto puanını artırmak istiyor. Seni geçtiği zaman başkanlık için tek aday kendisi olacak. Çünkü bu 4 cinayetle seni 2 puan geride bırakıyor. Yani bırakıyordu ama başaramadı. Neden? Çünkü biz ondan 5 adım öndeydik albay. Operasyonu yapıp Cukko örgütü adına üstleniyorduk olayı. Bu örgüt ismi gazetelerde çıktığı an... Sizin sizden bile gizlenen klepto puanınız artıyordu. Tanrım, inanılır gibi değil. General Zordak aradığını bulamadı. Bizim daha atik olmamız, onun tuttuğu profesyonele avcunu yalatmamız planlarını alt üst etti albay. Beyler, bu fevkalade sevindirici. Yerinde olsam sevinmek için bu kadar acele etmezdim albay. Ama yerinde olmadığıma göre acele edebilirim. Beni iyi dinle albay. Bu adam operasyonlardan iş çıkaramayınca başkanlığa aday olabilmesi için tek bir alternatifi kalıyor. Bu da... Evet, bu da... Seni ortadan kaldırmak. Aman tanrım. Önce sizin bazı açıklarınızı yakalayıp kamuoyuna duyurmak için lobi faaliyetine başlayacak. Sizi ortadan kaldırmak başvuracağı en son çare. Yapmayın çocuklar, bu olamaz. Şunu unutmayın, sizi öldürmek için mutlaka başka birilerini kullanacaktır. Bize telefon açan o profesyonelden öğrendiğimiz kadarıyla General Zordak sizin için hiç de hoş olmayan ifadeler kullanıyormuş. Ne diyormuş mesela? Aldığımız ahlaki terbiye bunları söylemeye müsait değil ama ısrar edecek gibisin madem. Normallerinden bazılarını söyleyelim. General Zordak sizin için ciğeri beş para etmez bir mahluk. Yok diyormuş. Zordak öyle mi? Evet. O kasaba şerifi bile olamayacak kadar beceriksiz de diyormuş. İnanılır gibi değil. Hatta o insanlık düşmanı pislik bir yağ tulumu diyormuş. Ah, buna inanamıyorum. Onun komşunun bahçesinden erik çalarken çekilmiş fotoğrafı elimizde diyormuş. Yapmayın la, yapmayın. Horlamaları bütün apartmanı rahatsız ettiği için tüm sakinler onun oturduğu apartmandan taşındı diyormuş. O hasta diyormuş. O şöyle böyle diyormuş. Hangi hapları kullandığını bir açıklarsan bu alemde barınamaz diyormuş. Diyormuş oğlu diyormuş. Yalan. Hepsi yalan. Biz de öyle dedik. Tüm bunlar yalan dedik. Ama Zordak'ın ağzı torba değil ki büzesin. Gizli servisin kimliklerini kullanarak belediye otobüslerine, minibüslere, taksilere bedava biniyor diyormuş. Gizli servisin parasıyla yaşına başına bakmadan zamparalık yapıyor diyormuş. Onu elektrikli sandalyeye oturtacak çok gizli belgeler, tüyler ürpertici kasetler, tüyleri diken diken edici VCD'ler var elinde diyormuş. O adi pislik, embesil, kafası hiçbir şeye çalışmayan geri zekalı domuzun biri diyormuş. Yalan. Vallahi yalan beyler. E biz de öyle söyledik albay. Yalan dedik. Bizim Proctor albayımız böyle şeyler yapmaz dedi. Yapma albay. Şimdi bizi de ağlatacaksın. Tanrım. Tanrım ne günah işledim de başıma bunlar geldi. Neden böyle yapıyor Zordak? Neden böyle yalanlar uyduruyor, iftira atıyor bana? Bunların hepsi maksatlı haber, uydurma, yanlı tutum, gerçekle bağdaşmayan nitelemeler dedik. Dedik ama Zordak'ın ağzı torba değil ki. Adam orada burada mahalle kadınları gibi car car car car konuşup duruyor. Kocaman adamın yaptığına bak sen işte. Peki ne olacak şimdi beyler? Her şeyden önce sakin olmalısın albay. Sil şu gözyaşlarını. Ve Zordak'ın iddialarını haklı çıkaracak hiçbir işe teşebbüs etmemelisin. Çok dikkatli adım atmalısın. Aman diyeyim Proctor, General Zordak haklı çıkaracak bir işe girişmekten kaçın. Bu da yetmez, şiddetle kaçın. Senin de kolaylıkla anlayabileceğin gibi general rütbesi senin rütben olan albaylıktan daha yüksek. Yine aldığımız küçük bir istihbarata göre albay, General Zordak seni ortadan kaldırmak için... Lobi faaliyetlerinin sonuçlanmasını bekleyecek kadar sabırlı biri değilmiş. Bu işe her an başlayabilir. Dikkatli ol. Aman tanrım anneciğim. Seninle beraber çalışan bazı adamları da kafalamış olabilir. Şu saatten tezi yok albay. Sizin için herkes artık bir şüpheli. Tek başınasınız unutmayın. Neler yapacağım ben şimdi? Irak'ta bile bu kadar çaresiz olmamıştım. Baylar, baylar beni bu pislik işten ancak siz... Evet... Ancak siz kurtarabilirsiniz. Bak, siz temiz birine benziyorsunuz. Yabancı değilsiniz. Ne istiyorsanız yaparım. Lütfen beni kurtarın. Sadece beni kurtarın baylar. Ne demek albay? Senin köpekin olsun kurtarmak. Sağ olun beyler. Bu zor günlerimde beni yalnız bırakmayacağınızı biliyordum. Size güvenebileceğimi biliyordum. Albay Proctor... Bana Proctor diyebilirsin. Proctor, seni tam manasıyla koruyabilmemiz için bazı şeyleri bilmemiz şart. Ne gibi mesela? General Zordak sizin bazı yolsuzluk ve açıklarınızı bulmaya çalışabilir. Ama bu bilgilere ondan önce biz ulaşırsak her şeyi halledebiliriz. Belki onları örtbas etme şansımız olur. Hadi albay, bize anlatın her şeyi. Bir yolsuzluğunuz oldu mu? Tabii ki olmadı. Ben dürüst bir Amerikan vatandaşıyım. Hiçbir hatam olmadı. Eskiden biraz kendimi beğenme huyum vardı ama şimdi tamamen kusursuz. General tamamen iftira atıyor. Albay hadi bize doğruları söyleyin. Sizi kurtarabilmemiz için bunları mutlaka bilmeliyiz. Yasak ilişki, naylon fatura. Biraz. Tabii ona da yolsuzluk denirse. Ne gibi? Bilelim ki generalin eline en ufak bir koz vermemiş olalım Proctor. Dış gezilerde yapılan harcama faturalarında bazı ufak değişiklikler, hepsi bu. Ama böyle olmaz ki Proctor. Söz konusu olan senin hayatın. Boru değil ki. Hayat hem de senin. Tamam anlatacağım. İki kişilik bir uçak biletinde ikilinin önüne küçücük. Ama küçücük bir bir koydum. Hepsi bu. Yani alacağın parayı altı katına çıkardın ha? Öyle de denebilir. İyi ki söylediniz albay. Hemen işe başlayıp bunu düzeltelim. Tabii bize bazı kapıları açacak kimlikler lazım. Ayrıca çok iyi silahlar. Bizim orada bir söz vardır. At, avrat, silah ve cep telefonu ve tabii ki laptop. Tamam beyler. Tamam. İstediğinizi yapacağım. Evet, bu iyi işte. Baylar, madem düzelteceksiniz, bir iki düzeltme daha istesem sizden. Onları da arada sevabını hallederim. Ne demek albay? Düzeltme senin köpekin olsun. Hatta dur Proctor, unutmayalım, yazalım. Ama kağıt yok değil mi? Demek ki o zaman masadaki şu ses kayıt cihazını kullanacağız. Tamam albay, biz gidelim artık. Pekala beyler, güle güle. Söyleyin de helikopteri hazırlasınlar. Anlaşmamızı sakın unutmayın albay. Eğer anlaşmanın aksine bir şey yapacak olursanız dünyanın çeşitli bölgelerindeki dostlarımız ellerindeki bilgi ve belgelerle harekete geçmekte gecikmeyeceklerdir. Emin olun beyler, anlaşmamızda hiçbir sorun olmayacak. Sizden haber bekleyeceğim. Sizinle tanıştığım ve çalıştığım için çok mutluyum baylar. Bekle, daha çok mutlu olacaksın Proctor. Güle güle albay. Tanrı sizi korusun baylar. Muhabbetin abi, bu adamdan kurtulmak için bu kadar yalan söylememiz gerekli mi? Tabii ki Cihangir. Hem unutma, söylediklerimizin birçoğu doğruydu. Biraz abarttık sadece, o kadar. O kadar? O kadar. Peki plan ne? Önce rahat bir nefes alacağız, sonra memlekete dönmenin yollarını arayacağız. Bizimkilere durumu anlatacağız kısaca. Yalnız biz dönmeden dünyaya da rahat bir nefes aldırmamız lazım. Ne yapabiliriz? Durumu Şahbaz'a olduğu gibi anlatacağız. Onun Avustralya gizli servisinde tanıdığı var. O tanıdıklarına ulaşacağız. Elimizdeki ses kayıtları ve anlatacaklarımız. Eminim çok ilgilerini çekecektir. Yani Albay Proctor'ın işi bittik diyorsun abi. Şükürler olsun Sydney'deyiz. Kendimi acayip hafiflemiş hissediyorum. Na, acaba Şahbaz mı? Alo? Baylar, ben Yeşil. Aman Allah'ım, muhabbetin abi o adam. Yeşil, senin yeşil gözlerin. Evet bayım, yine ne var? Sizden bir istirhamım olacak. Cihangir, hoparlörü al, ben de duyayım. Tamam abi. Ne gibi bir şey istediğiniz bayım? Bir provokasyon işi mi yoksa? Eğer öyle bir işse yanlış numarayı aradın derim. Başka numaralara bak sen, onları bilirsin. Hayır bayım, ben epeydir o işlerden uzağım. Başka türlü bir şey. Dur tahmin edeyim. Bir yerlere bomba koyacaksın ve merhamet edip yine yanlış adrese koymamak için bizden yardım istiyorsun. Ne gibi bir şey? Nasıl tahmin ettim ama? Söyle bay... Mahmut, yani Yeşil. Bay Yeşil, sana kısaca Maho diyebilir miyiz? Başkası olsa olmaz ama siz yabancı değilsiniz. Aynı ülkenin evlatlarıyız ne de olsa. Öyle olsun hadi. Pekala Bay Maho, bizden talep ettiğin nasıl bir yardım? Sıradaki adamlar Mendoza Fernandez ve Profesör Lambert. Ne yapacaksın bu adamları Maho? Onlar Albay Proctor'ın özel meselesi. Gezi servisin bu işlerle bir alakası yok. General Zordak onlara da bir el atmamı istedi. Ne yapacaksın? Hamamda kese mi? Evet. Ayrıca kaydırı kopak Cemile türküsünü öğreteceğim. Maho, söyler misin bana bu adamların adreslerini neden istiyormuş General Zordak? Bu sizi ilgilendirmez. Öyleyse sana yardımda bizi ilgilendirmez. Hadi başka numaraya. Yerinizde olsam bunları söylerken bir kere daha düşünürdüm. Şu an sizi görebiliyorum. Güleyim bari. Bizi görebiliyormuş. Bu cep telefonlarının kameralısı mı yoksa? Sizi çok rahat görüyorum baylar. Çınar ağacının altında bir bankta oturuyorsunuz. O aptal güneş gözlüklerimiz hala gözünüzde. Nerede olabilir abi? Şu tarafta olabilir mi? Senato binası tarafında. Boşuna aramayın baylar. Beni göremezsiniz. Yaklaşık 2 kilometre uzaktan izliyorum sizi. Sende de ne göz varmış be. Silahımın dürbününden izliyorum baylar. Silah mı? Saklanalım abi. Kaçalım. Yeşil'in adamlarımızdan istediği neydi? Tüm olanların arkasındaki sır perdesi yavaş yavaş aralanıyor mu? Bu şimdilik bir sır. Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru.